भगवान चरणों में प्रीति हो जाए, हे नाथ आपकी चरणों में प्रीति हो जाए, हे नाथ आपकी चरणों में प्रीति हो जाए। बार बार मांगो और पीछे पर जाओ, भगवान उत्तम कर दो। भगवान शंकर कहते हैं बार बार बर मांगो, बार बार मंगवाओ, बार बार मांगूंगा आप उगता में आप रीस मत कर लेना। बार बार बार वो हर्ष दे उस जन खुश हो जाना, नाराज मत होना। बार बार बार मांगो हर्ष दे उस जन पद स्थल माए नहीं भक्ति हर्षदास आपके सर कमला की भक्ति और सत्संग ये सदा देना। आप नाराज मत होना, बार बार मांगो, बार बार मंगा तक तंग आ जाए। क्या कहते हैं बार बार पीछे पर आएंगे, मैं मांगू तो बार बार मैं खुश होगा, खुशी होगा नाराज मत होना महाराज। बार बार बार मांगो हर्ष दे उसी रंग पर पाए नहीं भक्ति और सदा सत्य सत्संग मिलता रहे और अभी बेचा रही भक्ति। अब नाराज मत होना, तो ये मांगनी है बात सज्जनों, मांगने की बात तो यही है, एक भगवान की भक्ति और सत्संग। सत्संग मिलती रहे तो सब काम ठीक रहेगा। आप ये कहते हो सत्संग ठीक रहता है, सत्संग सूट दिन गड़बड़ी हो जाती है। इससे तो क्या हुआ, आप सबका अनुभव यही कहता है कि सत्संग मिलता रहे ठीक रहेगा। नाम जप करता रहे भगवान की भक्ति मिलती रहे, सत्संग में पी रहे तो सब ठीक होगा। तो अल्पायणी भक्ति विघ्न बाधा रहे, संसार की चाहना है ना ये विघ्न है, संसार की चाहना ये विघ्न है। साजनो धन चाहिए, मान चाहिए, बढ़ाई चाहिए, ये चाहने से मिल रही है। घी तो आटे घाते मिले गए, घी अरे मांगने से नहीं मिले, ना ना ना ना तो मिले भगवान की भक्ति भगवान की कृपा से मिलती। तो ये मांगो बार बार बर मांगो, बार बार बर मांगो, बार बार बर मांगो, रात दिन हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, हे मेरे नाथ भूलो, मनो माताओं सभी सभी याद हो, सभी भाई लोग सभी याद हो। एक ही बात सदा आप भी याद रहे, आपको भूलो नहीं कभी भी। एक बात ही सदा सत्संग और सत्संग मिलता रहे, सत्संग से जागृति कहती है। आप भी कहते हो सत्संग में ठीक रहता है तो सत्संग कर लिया करो। घर पर रहते हो तो महीना दो महीना से दस पांच दिन पांच दिन कर लो सत्संग में, पांच सात दिन दस दिन ज्यादा नहीं, इतना ही से जो समय मिले तो महीना डेढ़ महीना दो महीना लग जाओ। नहीं तो थोड़ा दिन सत्संग में घना दिन बीच में जाना नहीं चाहिए, घना दिन बीच में खाली नहीं जाना चाहिए, बीच में सत्संग कर देना। दो दिन तीन ही करो, दो दिन कर लो, इससे नहीं हो जाए सभी। जैसे खेत होता है उसमें वर्षा हो जाए तो पत्ती बिलीस हो जाएगी, रात वर्षा हुई रात और दूसरे दिन देखो तो खेत रंग हो जाएगा, खेत रंग मिल जाएगा, सब पत्ते हलचरी हो जाएगा, एक दिन में पत्ते रंग बदल जाएगा। ऐसे सत्संग करते रंग बदल जाता है, रंग बदल जाता है। इस वास्ते सत्संग करते रहो, ये सत्संग महीना दो महीना तीन महीना में दो तीन दिन बीच में कर दो, दो दिन चार दिन पांच दिन कर दो, ज्यादा दिन काम धंधे में बैठे रहो बस सत्संग में दो दिन बीच बीच में लगा दो, ज्यादा खाली दिन बाद जान जान दो बस, पर ठीक रहेगा एकदम ठीक रहेगा। और पुस्तक पढ़ो, ये पुस्तकें हैं जिन्हें आप पढ़ो, साधक संदीवनी है, साधक सुधा है, गीता है, तत्वज्ञानी है, ये गीता पढ़ो और पुस्तक पढ़ो और भक्तों का चरित्र पढ़ो। भक्तों के चरित्रों से बहुत लाभ होता है। जो पहले जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। मन को निर्मल बनाना हो तो संतों के भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्त बालक भक्त नारी भक्त स्त्री भक्त रत्न भक्त सर्वज अनेक सपने पुस्तक है भक्तों की चरित्री जीवन चरित्र है, तेनाथ जी मेरा जीवन चरित्र है, तुकराम जी मेरा जीवन चरित्र है। ये संतों का चरित्र आप पढ़ो रोजाना घंटा डेढ़ घंटा पढ़ो, आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। तो संत महात्मा में ईश्वर से ईश्वर से भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने लिए, मन निर्मल करने लिए संत महात्मा की कथा है, उनको याद करो बहुत फायदा होगा। और संत महात्माओं के लक्षण है उनके जीवन तक लेख लिखे हुए, उनकी लिखी हुई पुस्तकें है, वो पुस्तक रोजीना घंटा डेढ़ घंटा पढ़ो। और एक ध्यान दो, एक बात बताओ ध्यान दे भाई, भाई बहन बहनों से भी ध्यान दे, भाई लोग एकांत बैठकर और मुख्य आधा कर दिया बंद, बारी खोल दी, प्रकाश बनता रहे, घंटा दो घंटा तीन घंटा रोजीना भक्तों से पढ़ो, भक्तों के शरीर पढ़ते पढ़ते हृदय खदगद हो जाए, आंसू आ जाए, अच्छा आनंद लगे, उस वक्त पुस्तक हो तो बंद। और हे नाथ हे प्रभु हे कृपा सिंधु आप मन लग जाए, हे नाथ आपको बोलो दो, ऐसे जो मन में आवे जो मन में सीख नहीं जरूरत नहीं सीखे करता हो, ऐसे मन में आवे हे नाथ हे प्रभु हे कृपा लो हे कृपा सिंधु भूलो नहीं आपको, इस तरह से जो मन भाव भगवान कहते रहो और नाम जब राम राम राम राम राम जो नाम अब साले करते रहो जब करते रहो, ऐसे करते करते जब अर्श सूख जाए और उतना कम हो जाए तो जहां पढ़ने से ऐसा आनंद आया उसे एक दो पन्ना पीछे पढ़ो, पीछे पढ़ते वहां आते ही वैसे हो जाए तो फिर वहां पढ़ो। पुस्तक पढ़ने से समाप्त करने से तात्पर्य नहीं, तात्पर्य हमारा भगवान में लगाने में है, जब मन लग जाए तब छोड़ दो बस, पुस्तक कब हो गया वो छोड़ दो और भगवान नाम से बोलो। इस तरह से घंटा दो घंटा तीन घंटा आप करो तो सही, रोज ना दो तीन घंटा करना है, दो तीन घंटा आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा जीवन। मन लगाने के लिए पुराना चरित्र पढ़ना है, मन लगाने के लिए तात्पर्य ये है कि भगवान मन लग जाए बस, मस्त हो जाओ, कीर्तन करो मस्त हो जाओ, चलते फिरते मस्त हो जाओ। ये एक बात बहुत दामी है, ये रोजीना कर देसी है, रोजीना काम में लाग रहा था, देखो अंतर्गत शुद्ध होगा होगा होगा ही। एक दूसरी बात बताओ, एक वो क्या है कि भगवान याद करते हैं, अचानक भगवान याद आए तो समझ रहे भगवान याद कर रहे, एकदम हम तो काम धंधे में लगे दुनिया के काम में लगे, अगर भगवान याद आ जाए तो उस भगवान याद करते हैं, उस समय में भजन से करो भजन तेज बनेगा, क्यों भगवान की कृपा हो रही है, साथ में हाँ हाँ मिला दो तेजी से भजन बढ़ेगा, आपकी भक्ति बढ़ेगी, भगवान याद करते ओहो बिल्कुल भगवान याद करते काम में तुच्छ जीव कलजुग का और भगवान स्वयं जी मन को याद करते, ये याद आई भगवान की, भगवान की याद है अचानक अचानक याद आओ तुम समझो भगवान याद करते। हमने कोई उपयोग नहीं किया, कोई परिश्रम नहीं किया, ना भगवान से प्रार्थना की, पर भगवान याद आई भगवान याद करते। अब बात याद रखो भाई भाई सब याद रखो, अचानक भगवान याद आवे तो भगवान की याद है, भगवान याद करते हैं अपने को, उस समय में भजन करो, अभी तो कोई दाम नहीं करे, अभी छोड़ दो, अभी छोड़ो भैया अभी थोड़ी छोड़ दो, उस समय काम धंधा सब बंद कर दो, फिर भगवान में लग जाओ। ये मौका है, समय चूक फिर का पता नहीं, का वर्षा जब किसी सूखा नहीं, खेती सूख जाए फिर तो मना दो वर्षा हो तो पत्ते छिप जाएगी जमीन की वजह से, क्या है हरी भी है बाजी जब तक हरा हरा जवान है तभी तक वर्षा बरसे तो वृक्ष हो जाए, इस बार से का वर्षा जब कृषि सूखा नहीं, समय चूक फिर का पता नहीं, तो हे नाथ बार बार कहो भगवान से, भगवान को तंग कर दो, समझे इसमें बड़ा फायदा हुआ, अरे भगवान जी से नहीं करते, कहते माँ भाई माँ में सहने की शक्ति है, पृथ्वी का रूप है वह, माँ पृथ्वी का रूप है। जैसे पृथ्वी पर पेशाब करते हैं, टट्टी मिलते हैं, थूक देते हैं, लतवत मारते हैं, पृथ्वी को उद्गति बने, पृथ्वी को उद्गत हम कहाँ जाए बताओ, कहाँ जाए, लतवत मारते थूक देते पेशाब कर देते टट्टी फेंक देते, पृथ्वी पृथ्वी नाराज नहीं होती, पृथ्वी नाराज नहीं होती है। पृथ्वी नाराज हो जाए तो हमारा निर्वाण मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से माँ होती है, माँ का स्वभाव है या पृथ्वी माता है, जो टट्टी फिरो पेशाब करो पृथ्वी को लगा मारो जूझ करो कृपा करो, ऐसे माँ है, ऐसे भगवान है। सजनों भगवान उगताते नहीं, ये तो इतने झंझट ने इतना आदमी किता जीव जय तरह का जंतु तरह तरह के जीव कितनी तरह के सापर बिछोरू यार ऐसे नराई नराई मार शब्द पिता करे पृथ्वी है नहीं सब मौजूद पृथ्वी रहती है। ऐसे भगवान है सब सह लेते हैं, कितना ही उल्टा सब है सुटा सब है कैसा करो तुम्हें पृथ्वी ऐसे ऐसे माँ है ऐसे भगवान है। इस बात में भगवान ने कृपा करो उमा राम समही तुझमाही गुरु भी तो माँ तो बंधु को नाई ना गुरु है ना पिता है ना माता है कोई भाई है न संबंधी है। उमा राम रावण के राम जी से दोरा है, रावण बहुत कृपा मानता से कैलाश उठा लिया कैलाश मर गया और शंकर की कृपा करते थे। शंकर कहते मैं भी हाँ समय जब राम जी का और रावण का युद्ध हो रहा था मैं भी देखता तू गुरु से चलो मर रहा है देखे तुम्हारा गुरु महाराम संगे भाई गुरु में तू बातों में तू कोई नहीं कोई नहीं चलो आप बता रहे भी तो देखे इतना से गुरु में तू बातों में तू कोई नहीं एक राम जी है भगवान वे सुनते सभी सुनते हूँ बंधु जागू सदा सबकी सुने पुकार हूँ बंधु जागू सदा सबकी सुने पुकार अर्ज की सफल जन लाभ भजन भरतार ब्रह्मा जी लेकर कीड़े की तब सब उतार सबकी सुने पुकार हे नाथ हे नाथ सबकी सुने सबकी सुने पुकार सबकी सुने पुकार ऐसे भगवान को याद करो हे नाथ गुरु ने हे नाथ गुरु ने एक ही बात एक एक ही मांग एक ही क्या हे नाथ भूलो नहीं हे प्रभु में भूलो नहीं हे नाथ में भूलो नहीं हे मेरे प्रभु में भूलो नहीं एक बात सब कर मांग रही एक बात राम तो एक एक भूलो नहीं आपको भूलो नहीं हरि स्मृति सर्वविद विभूष भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली आनंद देने वाली मौज करने वाली सज्जनों सच्चे सच्चे हृदय से भगवान को याद करो भगवान राजी बहुत होते हैं भगवान याद करो अच्छे तो स्मृति बात रहे नारा काम है समूह श्वेता भगवान को सफेद आग ले सफेद फूल हमने आग को चढ़ा दो राजी हो जाते तुरंत चढ़ा दो राजी हो जाए चंद्रमा बस तंत्र चंद्रोदय हो तो बस तो तंत्र लेकर एकदम तो खुश तंत्र चढ़ाया और साधु महात्मा है जयराम जी महाराज संत खुश हो जाते कितने में भगवान का स्मृति मात्र भगवान में ना कोई पुष्प चाहिए ना फल चाहिए ना कुछ चाहिए ना कोई तंत्र चाहिए आज तो याद करो बस प्रति बहुत की बात है यार ऐसी तो स्मृति बात है ना ये सब स्वर्ण मात्र है ना जन्म संसार वंदना ये जंजाल मुंडो जंजाल है इसको एक याद मात्र करने से मुझे अच्छुता स्मृति मात्र साधवा कर समी भगवान को याद कर लो। कुंती माता ने कहा कि कन्हैया बड़ी बूढ़ी सी बात हो छोटा था कन्हे सब ने सोचा कुंती माता कहती है तू पा रहा कि माँ मैं क्या करूँ द्रौपदी का तीर कहता तो मेरे को याद कर लिया तक मर दिया दूसरा से 10,000 गजबल घटो घटो दस गज चीज अब युधिष्ठिर इधर लगे और राज लगा दिया, भाई लगा दिया, दुआई लगा दिया, अपने को लगा दिया, मेरे को याद ही नहीं किया। मेरे को याद तो कर रहा था, कम से कम याद कर लिया भाई को। तो सजनों, मातो, बहनों, भाइयों, सब ध्यान सासों, केवल याद करने मात्र से कल्याण होते। किसे ठका रहे, क्या ये बेइज्जती हुई, क्या आप कोई पुरुष हो गए, क्या पशु न हो, भगवान याद करते, क्या जो रहा है, मतलब याद मात्र कर, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, याद कर लो। अच्छा स्मृति बनाते साधव दर्शन हो गई, याद मात्र से खुश हो जाए। जैसे सोलह मात्र है ना धर्म संसार बंधना थे, याद करने मात्र संसार से मुक्ति हो जाए। केवल याद करने से, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, निहाल हो जाओगे। निहाल कैसी बढ़िया चीज है। घोर विपत्ति में आपते बने रहे शत्रु दलाग निबद्ध दे महारणवे विश्व पद्धरे वा पर्वत पर्वत मस्त रे वा पुण्यानि पराधिकानि पुण्यानि स्वाकरे और भगवान याद करो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हर समय चलते फिरते उठते बैठते भगवान याद करो। हे मेरी नाथ, हे मेरे प्रभु, आप देखो तुम्हारा आपका जीवन निर्मल हो जाएगा। आपको मौका बढ़िया मिलेगा, आपको संग अच्छा मिलेगा, आपकी अस्थि अवस्था हस्ती आ गई, आपकी प्रसन्नता होगा जी, आपका दुख दर्द शुद्ध हो जाएगा। केवल भगवान को याद करके मात्र से, ऐसे स्वर्ण मात्र है ना जन्म संसार। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, भूलो नहीं, आप भूलो नहीं, एक बात, एक बात, हे नाथ भूलो नहीं, एक बात याद रखो, शुभ काम हो जाएगा, लोक और प्रमुख शुद्ध हो जाएगा। सुग्रीव ने कहा कि महाराज सबरी बात करी हूँ सेवकारी, सही विधि मिले ही जानकी आई। जैसे जनक नंदनी मिल जाए, सीता मिल जाए, ऐसी मैं सब तरह से सेवा करूंगा। जिस तरह से जानक मिल जाए तो मैं सेवा करूंगा। तो राम जी कहते हैं कसका शुभ सीता गौ बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरी। तू तो एक जानक मिले बात करेगा, मैं सब विधि लोकर वनलोकर मूर्ति कर सब काम में करूंगा। कितना सस्ता भगवान, कितना सस्ता भगवान है। आपको मिलूंगा जान की मिल जाए, चेता करूंगा, मिला दूंगा नहीं कहा, सेम विधि मिलेगी जान की आई, ऐसे सेवा करूंगा। भगवान के सदा सो तुम्हें जो सोचो सदा सोच त्याग बलबोरे, सब विधि घटो काज में तोरे। ऐसा कौन मिलेगा तुम्हारा राम समेत गुरु के तुम्हारा तो बंधु कौन है, ऐसा कोई नहीं है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, भूलो नहीं। एक ही बात सजनो याद रखो, ये सदा के लिए, सदा के लिए याद रखो। जब कभी वो भगवान याद करो, भगवान याद करो। अरे भगवान याद करने बुखार आ जाए, धन चला जाए, घर का मर जाए, कोई आ जाए, तो भगवान को याद करो मत छोड़ो। है ना भाई, सुख में भगवान याद करो, दुख में नहीं। सुख में सब सुमरण करेगा, दुख में याद करेगा, राम सुमरण ले रहे मन गेला। अरे अभी तू राम जी को सुमरण, सतगुरु दे रहा राम सुमर ले रे मन गैला, तू राम सुमर ले। सच्चे हृदय से लग जाओ सज्जनो, भगवान को याद करो। हे नाथ, हे नाथ, बहनों माताओं सुन लो, भगवान को भूलो नहीं। दुख पड़ो, श्रद्धा पाओ, संत आओ, कुछ भी आ जाओ, भगवान को भूलो नहीं। हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं। सुख में, दुख में, संताप में, संकट में, किसी मरने पर, किसी के पर पैदा होने पर, किसी को ना पर, हे नाथ गुरु नहीं, हे प्रभु गुरु नहीं, एक ही पास गुरु नहीं, एक ही बात, एक एक ही बात भूलो नहीं। हे नाथ गुरु नहीं, एक बात करो, देखो आप मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। एक भगवान याद मात्र करने से इतना सस्ता काम कोई नहीं है। केवल याद करने मात्र से खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, अच्युत स्मृति मात्र है ना। सर्वोपरि परमात्मा है, सर्वोपरि काम करने वाले, और काम की तो आपको तो होता है, केवल याद कर लेना, केवल याद कर लेना, कोई भेद पूजा कुछ परिश्रम कुछ नहीं, केवल याद कर लो, अच्युत स्मृति मात्र है। हे नाथ गुरु भी बार बार यही करो, बार बार परमाणु बार बार, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। सजनो निहाल हो जाओगे। एक ही बात ऐसी विशेष है, भगवान दिवस हरदम भगवान नाम का जप करो, कीर्तन करो, सुनो भगवान नाम का कीर्तन करो, मस्त हो जाओ। यदि मस्ती आ जाए तो उस आनंद आ रहा है, विमल हो जाओ, हे नाथ करते करते मस्त हो जाओ। आनंद बहुत भरा है, कोई ठिकाना नहीं आनंद का, इकट्ठा भरा है। मनुष्य जब संसारी द्रव्य मुक्त होता है तो दुख है, दुखालय प्रशासन, ये दुखालय है। भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है, पुस्तकालय होता है, ऐसे संसार में भगवान ने दुखालय कहा। सब बोर्ड मिलेगा नहीं कभी, मैम पड़ेगा अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, खुश आनंद आनंद हो जाएगा, रात और दिन खूब खुशी हो जाएगी। सदा दिवाली संत के आठ ऊपर आनंद, संत महात्मा को सदा दिवाली देते हैं, अरे वो आनंद आनंद देते, मस्ती मस्ती आनंद ही आनंद। दुख है ही नहीं, दुख नहीं है, दुख रिजल्ट नहीं है, दुख होता है आता ठहरता नहीं, दुख निहाल कर देता है, पापों को नाश कर देता है, विष्णु की भूल जाते ही भूली भूली नाश कर देता है, और मेरे उपकार को तो ठहरते ही चल देता है। दुखरी महिमा करे, दुखरी सेवा करे, क्या करे, दुख ठहरता नहीं, उपकार के लिए कर जाता है। भगवान को याद करो, हे दात हे दात हे दात, हरदम मस्त रहो, हर एक हालत में, सुख में दुख में संपत्ति में विपत्ति में आड़ में जाड़े में लाभ में हानि में हर में भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। ये संसार का सुख दुख है, ये विभाग अलग है, और भगवान के याद करने का ये विभाग अलग है। सूर्य ने सुख दुख जाते मत मिलाओ, एक मत मिलाओ, ये विभाग अलग है, भगवान का भजन करने का विभाग अलग है। भजन के बीच में कोई कंटा है नहीं, कनिष्ठ ऐसे निष्कंठ जो पंथा या दर्शन पूजित हरि, जहाँ भगवान का चिंतन किया जाए वो निष्कंठ पता है, न स्खले न पते न खरदा न पड़ता है, फिर मौज है, ऐसा रास्ता है ये भगवान का। ये सुख दुख से अतीत है, ये संसार अधिनिर सब बढ़ जाता है, एक भगवान की याद करने से, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे प्रभु, व्यस्त हो जाओगे। एक ही बात ऐसी अमृत में है, ऐसी अमृत में, ऐसी अमृत में भगवान का स्मरण है, सदा सदा हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, हरि स्मृति सर्व संपूर्ण आपद नाश करने वाली। भजन से सज्जनों निहाल हो जाए, आप निहाल हो जाए भी नहीं है, दुनिया को निहाल कर दे, दुनिया निहाल हो जाए, ऐसी विलक्षण शांति प्रकट होती है जिसका कोई पारावार नहीं है। कैसे ही आदमी हो, दुष्ट हो, पापी हो, दुराचारी हो, भगवान के भजन में लग जाए सब काम ठीक हो जाए, सब ही सुख, कोई ऐसी चीज है ही नहीं। भगवान के नाम का कीर्तन हो, भगवान का भजन हो, भगवान की स्मृति हो, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति, हरदम मस्त रहो, हरदम मस्त रहो, भगवान मेरे सज्जनों भगवान मेरे, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर है, कपड़ा है, संसार है, तीन रुपया है, पैसा है, अपना नहीं है, सब छूटेगा, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, सो जाएगा, सब एक भगवान ले गए, भगवान एक साथ में रहे, सब झूठ जाएंगे, कोई साथ में रहना नहीं, ये भगवान सदा साथ रहेंगे, मर जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे, नरक में जाओ तो भगवान साथ में रहते, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे, वैकुंठ में जाओ भगवान साथ में रहेंगे, मृत्यु रूप में जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे। भगवान के सवार साथी कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, केवल भगवान इंद्र भट्टे लगने से आदमी निहाल हो जाता है, सदा के लिए आनंद की मौज में मस्त हो जाता है, सदा के लिए आनंद में, कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, एक पैसा कौड़ी खर्चा है नहीं, कितनी विशिष्ट बात है, कितनी अद्भुत बात है, कितनी विचित्र बात है, कुछ खर्चा नहीं, कुछ लगता नहीं, और सबसे विशेष केवल एक भगवान में लग जाए, मन भगवान में लग जाए, उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणो, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम, द्रविणम नाम धन का है, द्रविण नाम धन का धन, द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वं मेरे तो आप हो, मेरे तो गुरु धर गोपाल सदा में कोई सजनो, मीरा बाई समझ गई असली समझ, असली समझ, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा न कोई, और परवाह नहीं किसी बात की, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा न कोई, सच्ची समझ सच्ची आई है, सबसे बढ़िया विद्या यही है, सबसे बढ़िया धन यही है, संपत्ति यही है, राज्य भी यही है, जो कुछ कहा जाए यही है, शिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है, अपना हित करने वाला उमा राम समय हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, कोई नहीं है, सबके सच्चे मित्र और जन्म के साथी ईश्वर सर्वाधार, सच्चे मित्र और जन्म के साथी ईश्वर सर्वाधार, सच्चे मित्र अनु जन्म के साथी ईश्वर साधार, राधे श्याम सनातन उनकी तब हो बेड़ा पार, राधे श्याम सनातन उनकी तब हो बेड़ा पार, दुख का वही ठिकाना है, किसे करिए प्यार यार खुद घर जमाना है, किसे करिए प्यार यार खुद घर जमाना है, सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, सज्जनो भगवान के समान कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, कोई संभव नहीं, किसी की ताकत नहीं, सर्वोपरि हो, और वो अपने सबके एक खास, अपने अपने खास, रुपया पैसा जन्मी जायदाद मकान दूजा सब को, कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं, कोला बैम करवाए धोखा देगा, धोखा मारा मारा कर दो, एक कोनी एक साथ चलेगी नहीं, अरे भगवान साथ छोड़ेगी नहीं, दुख में दर्द में संत में दुख में सुख में आनंद में हर दो भगवान साथ में, नारायण नारायण नारायण नारायण, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, उमा राम समय हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, उमा राम समय गुरु पितु मातु बंधु को नाही, राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2055 22 जनवरी 1999 को रात्रि लगभग 9 बजे से ढाले गांव में हुआ। राम।